बुल कौन घड़ी आई, कल थी मैं तेरी लाडली बेटी, हो गई आज पराई। बाबुल कौन घड़ी आई, बाबुल कौन घड़ी आई, कल थी मैं तेरी लाडली बेटी, हो गई आज पराई। बाबुल कौन घड़ी आई, जन का जब आए बुलावा कोई न बाधा माने राधा, साजन का जब आए बुलावा कोई न बाधा माने राधा, तोड़ के पिंजरा उड़ जाए चिड़ी रोए भले शहनाई। बाबुल कौन घड़ी आई, कल थी मैं तेरी लाडली बेटी, हो गई आज पराई। बाबुल कौन घड़ी आई, बरस तूने गोद खिलाया, बाहों में लेकर झूला झूलाया, सोलह बरस तूने गोद खिलाया, बाहों में लेकर झूला झूलाया, गले लगाया आज ना क्यों, जब गले लगा ना क्यों जब मेरी हुई विदाई। बाबुल कौन घड़ी आई, कल थी मैं तेरी लाडली बेटी, हो गई आज पराई। बाबुल कौन घड़ी आई, आंसू दहेज में लाई। बाबुल कौन घड़ी आई, कल थी मैं तेरी लाडली बेटी, हो गई आज पराई। बाबुल कौन घड़ी आई, कल थी मैं तेरी लाडली बेटी, हो गई आज पराई। बाबुल कौन घड़ी